إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، نعوذ بالله من النار. leo insha Allah ta'ala tutamalizia sehemu iliyobakia katika wiki iliyopita ambayo ilikuwa inazungumzia manzilatu sunna wa alaqatuha bil Qur'an. tulieleza katika wiki iliyopita nafasi ya sunna, na kwamba sunna ndiyo inayotafsiri Qur'an kwa kubainisha aya ambazo zimekuja ijmalan na kuja kuzifanya kuwa ni khas baadhi ya aya ambazo zimekuja kwa ujumla. Almuhimu kwamba tumefahamu wiki iliyopita kwamba sunna ndiyo inayofafanua Qur'an na ndiyo inayoelezea Qur'an. Pia tukaona kuwa sunna ni iko nafasi, inashika nafasi kama vile inavyoshika Qur'an, kwamba mja au Muislamu anatakiwa aitikadi kwamba sunna ni wahi. Vile vile sunna ni wahi kama ilivyo Qur'ani kuwa ni wahi, kwamba as-sunna wahyun min Allah ta'ala kama anna al-Qur'anu wahyun kama anna al-Qur'ana wahyun min Allah ta'ala. Naam, kwamba min haythu al-istidlal inakuwa ni daraja moja sawa sawa na Qur'an katika kutolea dalili, kwa maana ya kwamba kama utatakiwa utolee dalili masala fulani, mtu akakwambia nataka dalili ya jambo fulani katika masala ya dini, ukamsomea aya ya Qur'an, basi inakuwa imetosha kuwa ni dalili. Au ukamsomea hadithi iliyo sahihi na kuthibiti kwamba imetoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, basi inatosha kuwa ni dalili, inatosha kuwa ni dalili. Kwa hivyo katika upande wa istidlal daraja yake inakuwa ni moja. Wallahu a'lam. Sehemu tuloishia wiki iliyopita, tuliishia katika aya inayosema kwamba ma faratna fil kitabi min shay اليوم انا ايه نسمع اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا اكيد مؤلف انا taka kuelezea kwamba dini imekamilika na hakuna nafasi ya ziada katika dini, hakuna nafasi ya kuongeza jambo lingine katika dini ambalo halikuwemo. Kwa hivyo leo tunamalizia inshallah, anasema anaendelea katika hilo kuhusiana kwamba dini ni kamili, anasema fadinuna kamilun, la naqsa fihi, dini yetu ni kamili, imetimia na haina mapungufu au hakuna mapungufu ndani yake. Fabadhu nnas yajtahidu wa yaqisu, baadhi ya watu wanajitahidi, anakusudia ulamaa. Ulamaa ndio wenye nafasi ya kujitahidi. Wa yaqisu, na wanafanya qiyas, anafanya qiyas katika kuhukumu jambo. Wa yakunu qiyasuhu sahihan, na inakuwa kiasi alichokisia yeye kinakuwa ni sahihi, kwamba anapatia, na kinakuwa ni mulhakan bi nafsin, kinakuwa kiasi alichokisia kina kutana na dalili. Jamaa baina au bi nafsin jami baina illatin yani mu'tabara, inaungana na dalili ambayo dalili hiyo inakusanya baina ya illa, anakusudia illa ambayo ni illatun mu'tabara. Na illa, tukisema illa tunakusudia ile sababu inayopelekea masala au jambo ambalo ulamaa hawakuona dalili yake, kuliunganisha na masala nyingine yenye dalili ili lipatiwe hukumu yake. Na tulisema wiki iliyopita, mara nyingi ulamaa wanatolea mfano wa khamru, kwamba wanaangalia illa iliyopelekea khamru kuharamishwa ni kwa sababu ndani yake kunapatikana kilevi na lewesha. Kwa hivyo chochote ambacho kina kilevi, hata kama haikuja dalili kukitaja hicho kitu kwamba ni haramu, basi na chenyewe kinakuwa ni haramu, kwa sababu imepatikana ndani yake ile sababu iliyoharamisha kile kitu ambacho ni asili, ambacho imekuja dalili moja kwa moja kukitaja kwamba kitu hicho ni haramu. Hicho kinakuwa ni asili, na hiki kingine kinakuwa ni faro, ni tawi. Hiki kingine ambacho dalili haikukilenga moja kwa moja, lakini tumeangalia ndani yake tukakuta kuna ile sababu iliyosababisha ile iharamishwe pia imo humu kwenye hiki kitu kingine cha pili, basi na hiki vile vile kinaharamishwa, na hii sababu inaitwa illa. Naam, illa ambayo ni mu'tabara, yenye kuzingatiwa. Lakini fil mas'alati nassun ma balagahu, lakini katika masala hiyo hiyo utakuta pengine ina nafsi, ina dalili, haikumfikia huyu aliyefanya hiki kiasi, dalili yake hakuipata, hakuijua, lakini dalili iko. Walau balagahu nafsu lahtajja bihi wa taraka alqiyas, na lau kama hii dalili ingelimfikia, hii nafsi ingekuwa imemfikia huyo mtu, basi angelitumia kama hoja, na angelitumia dalili hiyo, na angeliachana na kiasi. Lakini kwa sababu dalili hakuipata, ndio akafanya kiasi, na kiasi chake Allah akamwafikisha ikawa ni kiasi kilichopatia dalili. Yati ba'dahu, hata anakuja baada yake, baada ya huyu alim, mimman darasa sunna, katika watu ambao wamesoma sunna, wameipitia sunna kiundani, min aljawami wal matanidi wal maajim, zote hivyo ni vitabu ambavyo vimekusanya hadithi. Naam, jawami ujamu ni wengi, wa jami, naam, jawami wal matanid, naam, jamu musnad, wal maajim jamu mujam, vitabu ambavyo vimekusanya hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wako watu ambao Allah amewafikisha kuvisoma wakavipitia vyote, kama tulivyoona huko nyuma kwamba Imamu Ahmad rahimahullahu ta'ala istawaba nusus, kwamba yeye amezipitia nususi zote, au alikaribia kuzimaliza nususi zote za ambazo za sunna. Kwa hivyo anakuja baadaye ambaye amesoma vitabu vyote vya sunna, amevipitia, akawa kama vile anatolea mfano, fa fayajidu Ibn Taymiyya, anakuta kama vile Ibn Taymiyya, hii Ibn Taymiyya mnaona kuna vijistari vimewekwa pembeni hapo, mwanzo hapa fayajidu kuna kamstari, alafu Ibn Taymiyya mathalan kuna kamstari, hiyo wanaita yao maneno yaliyoingia kwa naita ni jumla ya tiradhia ambayo yanakusudiwa kuelezea na kutafsiri yaliyo nyuma yake au yajayo mbele yake, kwamba kama vile Ibn Taymiyya ambaye utakuta amepitia masala zote akagundua anna hadha al-ijma kana fihi nas, katika ijma hii ambayo watu wamekubaliana katika masala fulani, akakuta yani masala ilipita kwa njia ya ijma mathalan, lakini katika istiqra wa tatabu akagundua kwamba kumbe masala hii ina nas, ina dalili, ajma wa ijma'an sahiha, kwa hivyo wamefanya ijma ambayo ijma hiyo imeafikiana na dalili muwafiqan linnusus shar'iyya. Walau wajadu hadha an-nas lahtaju bihi, law wangalikuta hii nas basi wangalitumia kama hoja, lakin fama wajadu, hawakuipata. Fajaa man yatatabba, kwa hivyo akaja ambaye ni mwenye kufuatilia kabni taimia wa ghairihi bil istiqra, kwa njia ya istiqrao ambayo ni ku ni mtu ambaye anakuwa na muraja wa kutosha, Allah muwafikisha kuwa na nguvu ya kupitia vitabu, hachoki, muda wa kulala yeye kwake ni muda mdogo sana, muda wote anasoma vitabu, anapitia masaili mbalimbali. Fawajada anna hunaka ijma'atin qamat wa fiha nusus, akakuta kwamba kuna ijmaa nyingi zimepita, lakini fiha wa fiha nusus, ndani yake kuna nusus thabita ali nabiy sallallahu alayhi wa sallam, kuna nusus zimethibiti kutoka kwa nabiy sallallahu alayhi wa sallam. Wa hunaka qiyasat, akakuta pia kuna kiasi nyingi tu, qasaha ulama, wamevikisia maulama, wa hiya qiyasatun sahiha, nazo ni qiyasi sahihi kabisa, walakin hunaka nususun min an-nabi sallallahu alayhi wasallam, min an-nabi al-karim alayhi salatu wassalam, lakini kagundua kwamba kuna nas ambazo zina yatajia hayo mambo, kuwa nas zinazohusu hayo masala kuwa ni dalili moja kwa moja ya masala ambayo waliifanyia kuwa walihukumu kwa njia ya qiyas. Lam tasil ila ilmihim, haiku hizo dalili hazikuwafikia, hazikufika kwenye ilmu yao, naam, hazikuwafikia na hawakuzijua, kwa hivyo wakahukumu kwa qiyas, kumbe dalili iko na wakawa wamepatia katika qiyas chao hicho ambacho walichokikisia. Wa ala kulli halin, fiha nasema fal al-imamu Ahmad kana shadidan fi radd al-qiyas, Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala alikuwa ni mkali sana katika kurudisha qiyas, wa kana yunkiru katiran min al-umur allati tud'a fiha al-ijma', alikuwa anapinga masala nyingi ambazo inadaiwa ndani yake kuna ijma', wa yunkiru alama yaqul, pia alikuwa anakemea yule ambaye anayesema al-mas'alatu ajma' 'alayha al-qawm, yani katika masala akasema fi hadhihi al-mas'ala ajma' 'alayhi al-qawm annahu kadha wa kadha, alikuwa akiwakemea sana watu namna hiyo, wa yaqulu anasema wa ma yudrika anna hunaka ikhtilafan, nini kitakacho kujuza wewe kwamba kuna huenda ukao kuna ikhtilafu, je umepitia wewe masaili zote, umepitia dalili zote mpaka ukagundua kwamba hii masala haina ikhtilafu, mpaka unasema ajma fiha al-umma. Falyakul, akitoa ushauri na kuwaelekeza kwamba mtu aseme la a'lamu khilafan fil qadiyati al-fulaniya, sijui kama kuna ikhtilafu katika kadhia fulani, la a'lam khilafan, kwamba mimi sijui kama kuna khilafu, lakini useme kwamba hakuna ikhtilafu, ulama wamekubaliana katika hii masala moja kwa moja, alikuwa akikataa hilo mpaka uwe na uhakika ujue kwamba kweli hakuna hakuna ikhtilafu. Lakini useme tu la khilafa, kumbe uende ikawa ikhtilafu, uende ikhtilafu ikawa hivyo. Kwa hiyo useme anatoa ushauri kwamba mtu aseme la a'lamu fiha, la a'lam khilafan fi al-qadhiyya al-fulaniyya, katika qadhiya fulani sijui kama kuna khilafu. Na ukisema hivyo utakuwa umesalimika. Ikipatikana kama kuna khilafu, basi utakuwa wewe umesalimika, kuliko ungekata kabisa ukisema ittafaqa al-ulama ala dhalika au ajma al-ulama ala dhalika. Wala yaqul ajma'at al-umma ala hadhihi al-qadhiyya, atuseme ajma'at al-umma. Naam, al-ahras an yaqula, jambo ambalo ni la ihtiyat, na ihtiyat ni kuchukulia kuchukulia kati na kati, aseme la a'lam khilafan, sijui kama kuna khilafu. Li'annahu qad yakunu hunaka khilafun lam yablughuhu wa lam yattali alayhi, naweza ikawa kuna khilafu ambayo haikumfikia na wala yeye hakuiona. Lam yattali alayhi, hakuiona wala hakuipitia khilafu hiyo, naweza ikawa iko. Naam, naam. La a'lamu khilafa fi al-qadhiyya al-fulaniyya, aseme kwamba sijui kama kuna khilafu katika kadhia fulani, sijui kama kuna khilafu katika kadhia fulani. Wala yaqul, wala asiseme ajma'at al-umma ala hadhihi al-qadhiyya, kwamba umma umekubaliana katika hii kadhia. Al-ahwatu, jambo la kati na kati, emergency wanaita, an yaqula, aseme la a'lam khilafan, sijui kama kuna tofauti baina ya maulama. Li'annahu qad yakunu hunaka khilafun, inaweza ikawa kuna khilafu. Lam yablughu, haikumfikia. Wa lam yattali alayhi, na wala yeye hakuiona. Alafu akasema hakuna khilafu, kumbe ikawa iko khilafu, ikawa akasema uongo. Qala wala tudrab laha al-amthal, katika sunna, kwamba sunna haipigiwi mifano. La tudrabu laha al-amthal, haipigiwi mifano sunna, bali inachotakiwa ni kusalimu amri. Ikija sunna, wewe ni kuipokea na kuikubali, usilete mifano. Anasema idha jaaka nasun fasallim, ikikujia nas, ikikujia dalili, ikikujia hadithi, ikawa imethibiti kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, basi wewe huna jinsi isipokuwa ni kusalimu na kuikubali hiyo nafsi. Haitakiwi kuipigia mfano. Na ataleta hapa, ataleta maelezo hapa chini yanayotolea yanayofafanua kupigia mfano kuna kuwaje. Anasema ananukuu aya hapa, anasema katika sura An-Nisa aya 65, fala wa rabbuka la yu'minun hatta yuhakimuka fima shajara bainahum. Anasema kwamba hapana, na muapa mula wako hawatoamini, yani hawatokuwa ni waumini, hatta yuhakimuka fima shajara bainahum, mpaka wakufanye wewe kuwa ni hakimu katika yale yaliyopita miongoni mwao katika mizozo, yale ambayo ile mushajara, mizozo ambayo imepita baina yenu na magomvi ambayo yamepita baina yenu, wewe ndio uwe hakimu wao, uwahukumu wewe, yani wewe an-nabii. Thumma la yajidu fi anfusihim haraja, kisha wasipate katika nafsi zao uzito, harajan, wasipate uzito, mimma qadaita, katika lile ulilolihukumu, wasipate uzito kwamba kwa nini hapa Mtume kahukumu hivi, kwa nini hapa Mtume kahukumu hivi, kwa nini asihukumu vile? Hilo yani swala kama hilo lisikujie, kwa sababu utakuwa sasa wewe unataka kupingana na Mtume sallallahu alaihi wasallam na hukumu aliyoitoa, kwamba huenda hii hukumu ikawa sio hukumu ya kiadilifu, na ukawa sasa umetoka katika taa, na ukawa wewe una chembe chembe za ukhawarij. Kwa hiyo usipate uzito. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan, kisha wasipate katika nafsi zao uzito, mimma qadaita, katika hukumu uliyoitoa, wayusallimu taslima, na wajisalimishe kujisalimisha. Wayusallimu taslima, wajisalimishe kujisalimisha, wapokee mapokeo yatokayo kwako kwa kuyakubali na kunyenyekea, na bila kuleta ubishi wala kuuliza kwa nini au kuuliza itakuwaje kadha wa kadha. Idha saqa laka insanu nafs, kama mtu atakusomea nafs, saqa laka, saqa kwa maana ya kukusomea, akakutiririshia nafs athabitu, iliyo thibiti tena asahih au alhasan au ina daraja la hasan, la taqul wallahi wallahi, yani wallahi kadha wallahi kadha. Naweza ukasomewa nafsi dalili iliyo thibiti, ukaanza kuleta mfano wallahi, je sasa kama ikiwa hivi inakuwaje, na ikawa kadha inakuwaje, yani kuonesha kwamba hii kana kwamba wewe yani hauikubali au haiko sawa sawa, ukaleta mifano, je ikiwa hivi, je inakuwaje, je ikiwa hivi inakuwaje, mbona hii ni kama hivi, kama vile Mayahudi walivyoambiwa msile riba, wala msifanye miamala ya riba, wao wakasema innamal bai'u mithlu riba, mbona biashara ni kama riba tu, mbona ni yani yale yale, kwa nini hii ikatazwe na hii ifanyeje na hii iwe inakubalika, mbona ni yale yale tu riba. Mimi natoa pesa zangu nampa fulani aenda kufanyia kazi, akirudisha narudisha na ziada, si kama biashara tu, nikinunua kitu nikauza naweka na faida, nanunua shilingi 10 nauza shilingi 15, si 15 imeongezeka hapa, si yale yale, mimi nimetoa 10 nimekuja kuuza nimepata 15, si ndio yale yale tu. Unaona, wakawa wanabishana na nusus, wanabishana na nusus, Allah subhanahu wa ta'ala akawalaani kwa kitendo chao hicho cha kubishana na nusus. Naam, fala taqul wallahi wallahi, yani tadribu al-amthal, unapiga mifano kama vile hao Mayahudi wakasema si hii na riba ni kama vile biashara, si tu kama riba tu. Hadha qala hu Abu Huraira, maneno haya aliyasema Abu Huraira, kama fi muqaddimati Ibn Majah, yani qala, alisema Abu Huraira akiwasomea watu hadithi hii, ala man akala ma matathu an-nar al-wudhu, inamlazimu ambaye aliyekula kitu ambacho kimegusa moto kutawadha. Kitu kilichogusa moto mtu akila, yani kitu kilichopikwa au kimechomwa kwa moto alafu mtu akala, basi anatakiwa atawadhe, anatakiwa atawadhe. Rawa hadha alhadith fi al-amr bil wudu mimma matathu an-nar, akawa ameitoa hadithi hii katika ile amri ya kutawadha kwa kula kitu ambacho kilichogusa moto. Fakala lahu ahadu sahaba, mmoja katika sahaba ambao walikuwa wanamsikiliza Abu Huraira, akasema araaita alhamim, unaonaje maji ya moto, anatawadha yani ma'u sakhin, yani maji yaliyochemka, atawadha minhu, je nitawadhie hayo, nitawadhie maji ya moto. Abu Huraira hakumwambia naam wala hakumwambia la, akasema yabna akhi idha balagaka hadithu rasulillah fala tadrib lahu alamthal, ikikufikia wewe hadithi ya mjumbe wa Allah usiipigie mifano. Wewe umeambiwa ukila kitu kilichogusa moto tawadha, basi tawadha, usianze kuleta mifano, je ikiwa hivi maji ya moto, je inafaa kutawadhia maji ya kadha au kadha. Wewe salimu amri, pokea hivyo. Na hii masala ya kutawadha kwa kula kitu cha moto kilichogusa moto ni masala ambayo ina ikhtilafu ndefu baina ya ulama, kwamba je ni wajibu mtu akila akila kitu ambacho kimegusa moto akatawadhe. Wako wengine wanasema ni wajibu, wengine wanasema hapana sio wajibu, wengine wanasema hapana hii ni mansukhu imefutwa. Ile riwaya nyingine inasema kwamba ilikuwa jambo la mwisho kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ni kuacha kutawadha anapokula kitu ambacho kimegusa moto. Riwaya zingine zinasema aliingia kwa mmoja ya mabinti wa ammi zake, akala nyama ya ambayo imepikwa, kisha baadaye akaenda kuswali, hakutawadha. Almuhimu, mwisho wakasema kwamba hii inaonesha kwamba haya masala ni inabakia kuwa ni mustahabu, sababu dalili ziko zinazozungumzia masala hayo na ziko nyingine zinazoonesha kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam kuna siku alikula nyama ile ambayo imegusa moto, kisha akaya kisimama akaenda kusali sala ya alasiri na hakutawadha. Na wengine wakasema makusudia kutawadha hapa ni kunawa mikono, kwa sababu ukila nyama ya ngamia mathalan na ya mbuzi na kuwa na mafuta mengi mikononi, kwa hivyo kabla hujaswali uende ukanawe. Lakini masala imesema al-wudhu, imesema al-wudhu, na udhu sio kunawa, na udhu sio kunawa. Kama ni kunawa, basi angesema aoshe, anawe mikono yake, na ibada ya kunawa mikono ipo. Kwa hiyo masala inabakia pale pale kwamba ni udhu, na masala inabakia pale pale kwamba ni udhu. Kwa hivyo mwisho tunamalizia hiyo masala kwa kusema kwamba inapendeza, ni mustahabu mtu atawadhe, na wala sio lazima wala sio wajibu kutawadha endapo ameshika kitu cha moto, na kutawadhia maji endapo ameshika kitu, amekula kitu kilichoshika, kilichogusa moto, yani kilichopikwa au kuchomwa, na si wajibu. Na vile vile inafaa kutawadhia maji ya moto endapo sehemu ni ya baridi, mtu asiende akajiumiza kwa maji ya baridi akapata limonia, alafu mwisho akaanza kusumbua watu. Tawadhia maji ya moto, na hata kama ikishindikana ukakosa maji ya moto kabisa na maji ni ya baridi sana, sheria inakuruhusu kutayamam endapo maji haya ya baridi ukitawadhia yatakudhuru. Kama haya maji ya baridi sana ukitawadhia yatakudhuru, mfano mtu umekwenda maeneo ya Lushoto au huko Iringa huko Makambako, maji ya baridi sana, ikawa wakati wa swala umefika na maji ya kutawadhia yaliyoko ni haya ya baridi, na wewe una tatizo, ukiyatawadhia yatakuletea shida na hakuna namna ya kupasha maji hapo ulipo, basi utatayamam usijidhuru. Naam, qala wala tudraku bil uqul wala al ahwa, asema wala tudraku yani as-sunna, la tudraku bimaana la yu'lam, la tu'lam bil uqul, ha sunna haidirikiwi, yani akili yako haiwezi ikadiriki as-sunna, wala kudiriki kwa matamanio ya nafsi yako. Kudiriki kudiriki kitu ni ile kufahamu undani wa kitu na makusudio yake moja kwa moja. Tunaweza tukafahamu kwa kuisoma, tukafahamu kwa mfano ukasoma hadithi, mathalan hadithi inasema kwamba hadithi inasema kwamba linakusanywa umbile la mmoja wenu katika tumbo la mama yake siku 40 likiwa nutfa. Hii inafahamika kukusanyika siku 40, inaeleweka, likiwa tone linaeleweka, kisha nabadilika linakuwa nini? Linakuwa damu, kisha linabadilika linakuwa mudgha, ndio hilo mudgha pande la damu, kisha linabadilika linakuwa pande la nyama, mudgha ndio mudgha pande la nyama, kisha baadaye hakadha. Hatua hizi hakuna anayezijua, lakini kwamba ile tone linakusanywa siku 40 inafahamika linakusanywa siku 40, kwa siku 40 linachukua hatua mbalimbali, natoka hatua hii linabadilika kidogo kidogo, hatua kwa hatua mpaka likwenda kuwa pande la damu, linapitia hatua nyingi hapa, likitoka hapo linabadilika linakwenda. Hiyo ni mambo ambayo anayajua Allah subhanahu wa ta'ala, japo katika elimu za kisasa wamejaribu kuchunguza, Allah amewaonesha wanaona jinsi inavyobadilika, lakini mara nyingi hawajui kiuhakika kwamba ni nini ambacho kinachotengenezeka pale, isipokuwa anayejua hilo ni Allah subhanahu wa ta'ala, na ndio anasema kwamba yeye ndio anayejua ma fil arham, yaliyopo katika matumbo ya kina mama, anayejua ni yeye tu, hakuna mwingine anayejua. Atajua mtu mwingine au atajulishwa kwa kutumia vyombo vya kisasa baada ya kuwa kile kimeshabainika ah, kimekuwa sasa labda ni kiumbe cha kike au ni kiumbe cha kiume, anajua sasa kile ni kiumbe cha kike, ni kiumbe cha kiume, na hao pale pana kiumbe. Na kama kitakuwa kitazaliwa kiwe mtu, ajui, ila anasubiria kadari ya Allah subhanahu wa ta'ala na maendeleo ya kile kiumbe jinsi kinavyoendelea pale. Kwa hivyo kuifahamu sunna utaifahamu na utaifanyia na kuifanyia kazi, lakini kuna vitu vingine ndani yake hutaweza kugundua wewe. Na nilipoangalia washereheshaji wa kipande hiki kwamba la tudraku bil uqul, mara nyingi utakuta wamepeleka wameipeleka hii katika masala ya akida na masala ya ilmu al-ghaib, kwamba masala hayo ni masala ambayo mtu hayadiriki kwa akili yake. Masaili nyingi za akida na masaili nyingi za masaili za zinazohusiana na ilmu al-ghaibi ni mambo ambayo haya huwezi ukayadiriki kwa akili yako, bali inabakia tu kusalimu amri na kuyapokea kama yalivyo, kwa sababu ni mambo ya ghaibu ambayo hata uhangaike vipi hautaweza kujua uhakika wake, bali inabakia kuyaamini kama yalivyo na kusema sisi tumeamini yote hayo yametoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. La tudraku bil uqul wala al ahwa bal tudraku bin nakli, hayo yanadirikiwa na kufahamu na kujulikana kwa nakli, kwa nukulu. Nukuli yani mfano, inaweza ikawa imekuja hadithi ikawa hadithi hiyo inafafanuliwa na hadithi nyingine, au imekuja aya inafafanuliwa aya hiyo na hadithi, au inafafanuliwa na aya nyingine. Anasema turidu sunna, wewe kama unataka sunna turidu alhuda, unataka muongozo, taallam, kaa chini usome, usitumie akili yako katika dini. Udrus, soma. Idha jaaka sunna, ikikujia sunna, tafakaha fiha, sasa fanya juhudi ya kuifahamu hiyo sunna. Ikikujia hadithi, tafakaha fiha, tafakaha bimana tafaham, na mfanya bidii ya kufahamu hicho kilichokuja katika hiyo sunna. Na hii fahamu inakuwa inakuwa ni ala wifqi au wifqa aqidati as-salaf na vile vile juhudi utakayoifanya ni kufanya uchunguzi ili kupata kujua hii dalili au hii hadithi makusudio yake ni nini, wafqa aqidati as-salaf, fatabhath fi kalam al-ulama fi hadha an-nuqul, kwa utatafuta maneno ya ulama katika hii nasi iliyokuja, wafasiri waliofasiri Qur'ani wametafsiri vipi hiyo aya, hiyo kama ni aya, walioshereesha hadithi wamepita vipi katika hiyo hadithi, wameifahamu vipi hadithi hiyo kulingana na ufahamu wa wema waliotangulia. Kwa hiyo idha jaat as-sunna, ikija sunna, tafakaha fiha, kwa maana ya kwamba tafaka bi maana tafaham fi hadhihi as-sunna, istakhdim aqlaka fi fiqhiha, tumia akili yako katika kuifahamu hiyo hadithi. Ndio anasema wifqa aqidati as-salaf al-umma, kwa kuafikiana na akida ya wema waliotangulia, na sio kwa kuafikiana na hawa zako na kuafikiana na matamanio yako. Naam, ziko nusus zingine ambazo zinakuja akili ya mwanadamu inakoma, haijui nini hikma yake, au haijui sababu ya hiyo nafsi, au haijui kaifia yake, kama vile tulivyosema kwamba nususi nyingi zinazohusiana na masala ya akida na masala ya ghaibu ni katika mambo ambayo la tudraku bil uqul bal yambaghi fihi au fiha at-taslim, inatutakia katika masala kama hizo ni at-taslim. Anasema mayuridillahu bihi khaira yufaqihu fi ddin, yule ambaye Allah anamtakia khairi basi humuelimisha katika dini, yufaqihu fi ddin, humuelimisha katika dini kwa kumpa utambuzi wa kutambua hizi nususi za kisheria. Ama biduni nusus, ama bila ya nusus, wa biduni sunna, na bila ya sunna, wa turidu an takula fi dini Allah, alafu unataka kuzungumza katika dini ya Allah, bila nusus, bila sunna, fahadha min alqawli ala Allahi bighairi ilmin, huku ni kumsemea Allah bila ya elimu, ni kuzungumza ama mambo yanayomhusu Allah bila ya kuwa na elimu, na hilo ni kosa kubwa. Kumzungumzia Allah subhanahu wa ta'ala kwamba Allah kasema hivi, au jambo hili ni haramu, au jambo fulani ni halali, hali ya kuwa ni hujui, huna dalili nalo, halijatajwa katika sunna, wala halijatajwa katika Qur'an, wala hakuna katika maulamaa wanaotegemewa ambao wametaja jambo hilo, ikawa kwa kumtegemea kwako huyo alim, huenda yeye ikawa kalitoa kwenye dalili fulani. Hakuna, wewe ukawa unajisemea tu unaharamisha mambo na kuhalalisha mambo, huku ni kumsemea Allah subhanahu wa ta'ala bila ya elimu. Na inatakiwa watu wachukue tahadhari sana katika mambo mengi ambayo yanatendeka katika jamii. Mtu asijifanyie tu mambo bila ya kujua usahihi wake, hasa masala inayohusiana na uhalali na haram, halali na haram, na masala inayohusiana na ibada. Qala Allahu ta'ala, qul innama harrama rabbi al-fawahisha, sema hakika si vinginevyo Allah ameharamisha al-fawahisha, machafu, mambo machafu, ma dhahara minha wa ma batan, yaliyodhihiri katika hayo machafu na yaliyojificha. Allah ameharamisha machafu, yaliyodhihiri yani yaliyo wazi, yanayotendeka kwa wazi, yanaonekana, na machafu yaliyofichikana, yote Allah ameharamisha. Hilo ni moja. Wal ithma, pia ameharamisha al ithmu, nayo ni madhambi. Al ithmu inakusudiwa madhambi ambayo mja anayafanya baina yake na baina ya Allah. Wal ithma wal baghya bighairi alhaqi, al baghi ni yale ambayo mtu anamfanyia mwenzie ubaya, inaitwa al baghy. Walbaghyu, makosa ambayo mtu anamfanyia mwenzie katika wanadamu wenzake bila ya haki. Naam, hilo ni la tatu. La kwanza alfawahisha, la pili alithma. Ameanza chini kisha anakwenda juu. Alfawahisha, mambo machafu, mambo mabaya, madhahara minha mabatana, walithma, kudhulumu nafsi yako mwenyewe kwa kufanya maasi, walbaghya, kuwadhulumu wanadamu wenzio kwa kuwafanyia ubaya bila ya haki, wa antushriku billah. Hili lingine linapanda, hili kubwa zaidi, hili ni kubwa, ambalo kuna lingine litakuja mbele yake kubwa zaidi ya hili. Wa antushriku billah, na kumshirikisha Allah, ma lam yunazzil bihi sultana, jambo ambalo Allah hakuteremsha dalili, na Allah hajateremsha dalili ya kuruhusu kwamba ashirikishwe, bali dalili zilizokuja zote zinakataza kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada yake na chochote kile. Wa antakulu ala Allahi ma la ta'lamun, na kumsemea Allah mambo msio yajua. Wa antakulu ala Allah ma la ta'lamun, na kumsemea Allah msio yajua, ukasema jambo hili hukumu yake ni kadha, jambo hili ni kadha, hali ya kuwa jambo hilo huna ujuzi nalo, huna utaalamu nalo, wala hujui hukumu yake, bali unasema tu kwamba nahisi jambo hili litakuwa ni hivi, na nadhani litakuwa jambo hili ni kadha. Fala budda lilmuslim min tawqifi fil aqaidi, kwamba muislamu lazima awe ni mwenye kutawakaf katika masala ya akida, au tawqifi, awe ni mwenye kutegemea dalili katika masala ya akida. Fil ibadat, katika ibada, fil halali, katika mambo ya halali, fil haram, katika mambo ya haram, awe ni mwenye kutegemea dalili na si mwenye kutegemea akili yake na hawa zake, kwamba kwa kutokana na hawa zake na matamanio yake jambo hili ni haram, kutokana na hawa zake na matamanio yake jambo hili ni halali, au kutokana na jinsi alivyoliona hilo jambo anaweza akasema hili ninavyoliona hili ni haramu. Hapana, katika uharamu na uhalali hatuendi namna hiyo, hatuendi atuende kwamba ninazoona itakuwa ni haramu. Hapana, inatakiwa ipatikane dalili ya kuharamisha jambo hilo. Amma fi umuri dunia, ama katika mambo yenu nyinyi ya kidunia, ijtahidi, hapo tumia jitihada zako katika mambo yako ya kidunia, ya kuendesha dunia yako ambayo hayahusiani na ibada. Hapo naweza ukajitahidi kama alivyosema Mtume SAW, antum a'lam bi umuri dunyakum, kama nyinyi mnajua mambo yenu ya dunia zaidi, mambo yenu ya kwe, ya duniani yanayohusiana dunia yenu, basi mwayajua sana. Na si kila jambo basi kwamba yetu utumie jitihada zako uone kwamba mimi nitafanya hivi, kwa sababu hata katika masala ya muamalat, katika masala ya muamalat vile vile sio kila muamala utafanya jinsi utakavyotaka, isipokuwa miamala mingi ni halali kuifanya, isipokuwa miamala michache. Na ndio maana utakuta katika katika fiqhul muamalat imetajwa ile miamala ambayo ni ya haramu zaidi, ile miamala ya haramu ndio utakuta imetajwa zaidi, kufanya hivi ni haramu, kufanya hivi ni haramu, kwa sababu miamala ya halali ni mingi sana kiasi kwamba uwezi ukaitaja ukaimaliza, utajaza vitabu na vitabu, haujamaliza kuandika miamala ya halali. Kwa hivyo maulama wanataja ile ya haramu ili inayobakia ijulikane kwamba hiyo iliyobakia kuwa ni halali. Inasemekana kwamba riwaya hii ilikuwa katika masala yanayohusiana na kilimo, kwamba ukajua ukajitahidi katika ukulima wako kwamba nikilima hivi nikilima hivi basi mazao yatastawi kwa biidhnillahi taala, nikifanya hivi mazao yangu yatastawi, nikifanya hivi itakuwa kadha, basi au nikifanya biashara fulani nitapata faida biidhnillahi taala. Hayo ni mambo ambayo unaweza ukajitahidi katika nafsi yako muda wa kuwa biashara hiyo ni biashara ya halali. Na wallahu aalam. الأصل في الدين التحريم. أصلي كتك مامو يا ديني نحرام إلا ما أذن في الشارع. هي نقاعدة هي نقاعدة ونسمى الأصل في الدين ماذا؟ التحريم أو المنع أو نسمى الأصل في العبادات المنع نعم أو التحريم. أصلي كتك عبادة أصلي كتك ديني نقوام با نمامو نبيتو أمبابا بمي حرامشوا إسفوكوا yale ambayo sheria imeruhusu. Asili katika ibada kwamba ibada ni kitu ambacho kimekatazwa, isipokuwa zile ibada ambazo imekuja dalili kwamba fanya hivi ni ibada, fanya hili ni ibada, fanya hili ni dini, fanya hili ni dini. Lazima ipatikane dalili, lazima ipatikane dalili, kwa sababu asili katika mambo ya ndani ya dini ni haramu kulifanya mpaka ipatikane dalili. Huenda ikawa ibara hiyo labda ni ngumu kuifahamu, manake mtu kumwambia asili katika ibada ni jambo lililoharamishwa, pengine mtu anaweza asielewe kwamba itakuwaje ibada iwe imeharamishwa. Yaani maana yake huwezi ukafanya jambo ukaliita ni ibada alafu jambo hilo likawa halina dalili. Likiwa halina dalili, basi jambo hilo litakuwa si ibada. Yaani ukafanya jambo wewe ukaliita hivi ninapofanya ni ibada, alafu halina mafundisho kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, halijafundishwa na Allah subhanahu wa ta'ala, basi jambo hilo litakuwa si ibada, bali umelitengeneza wewe mwenyewe na malipo yake hautolipwa malipo yake, kwa sababu haujaamrishwa kulifanya jambo hilo, na ndio litakuwa jambo hilo ni uzushi. Naam. Na asili katika mambo ya miamala tunasema ni ibaha, ni halali. Al-aslu fil muamalat al-ibaha. Asili katika miamalat, miamala yani yale maamiliano tunayoamiliana sisi wanadamu, iwe ni katika biashara au masala yanayohusiana kati ya mtu na mtu, ni halali isipokuwa ile miamala ambayo imekuja sheria kuiharamisha. فإذا دخلت بعقلك في دين الله, كما utaingia katika dini ya Allah kwa akili yako, ukawa unaifuata dini ya Allah lakini kwa akili yako, ittaba'ta hawaka, utakuwa umefuata matamanio yako, wa qulta 'ala Allah bighairi 'ilmin, utakuwa umemsemea Allah bila ya kuwa na elimu. Na hapa tunapozungumzia akili yako, haina maana kwamba sisi aturuhusiwi kutumia akili zetu kufahamu nusus. Hapana. Ni pale mtu anatanguliza akili yake mbele ya nusus. Nasi imekuja dalili, lakini yeye anaona kwamba hii dalili hii akili haikubali. Akili yake haikubaliani na hii nasi iliyokuja. Kwa hivyo kama akili yake haikubaliani, basi anaamua kuliacha jambo hilo kwa sababu limekwenda tofauti na akili yake. Na baadhi ya watu wakafikia kuitakidi na kufundisha watu kwamba ukitaka kujua hadithi hii ni dhaifu na hii ni sahihi, basi ukiwe tizama tu hadithi hiyo inakubaliana na akili ya mtu. Kama akili hadithi hiyo haikubaliani na akili yako, basi hadithi hiyo dhaifu. Basi hadithi hiyo ni dhaifu. Naam. Basi mtu mmoja akasomewa hadithi inayozungumzia kwamba endapo atazama nzi katika atadondokea nzi kwenye kinywaji chako, basi mzamishe. Alafu kisha fanya nini? Alafu mtoe, kisha endelea kunywa kinywaji chako, kwa sababu yule nzi bawa lake moja lina sumu na moja lina dawa, na yeye mara nyingi huwa anajikinga na lile bawa ambalo lina lenye sumu. Kwa hivyo wakati anaanguka, lile bawa lenye sumu ndilo ambalo analipeleka chini ili kujikinga. Kwa hiyo linakuwa lile ndio limetangulia kwenye chombo chako, na lile ambalo lina dawa analiacha juu, linapiga piga kelele akitaka kujiokoa. Mtu akasema zile hadithi dhaifu ndio hizo. Zile hadithi dhaifu ndio hizo. Nzi kwenye kwenye kinywaji ameangukia, badala ya kumtoa umzamishe. Sasa hizo ukisikia zile hadithi dhaifu ndio hizo. Kwa maana yeye anatumia akili yake kuifahamu hii hadithi. Naam, ametumia akili yake kuifahamu hii hadithi. Lakini hadithi ambayo ipo na ulama wanasherehesha, mtu anasema sasa naweza nikawa ona kinyaa au vipi? Na kama utaona kinyaa, wewe mtoe yule mdudu, afu kiache kinywaji kile, mtu mwingine atakunywa na utakuwa hujamdhuru, kwa sababu ni mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ama wewe mwenyewe kama umeona sasa nitakunywaje hii, nzi kadungukia humu. Lakini nzi wenyewe wanatofautiana, kuna manzi yale mengine vikubwa, unaona, alafu la rangi ya kijani, lile hapana, lile ni aina tu ya nzi, lakini alikusudi kuwa ni nzi. Nzi wanaokuja ni hawa ambao wanaishi na wanadamu, wanarukaruka na wako na sisi, mara zingine wamemkalia mtu. Hawa nzi wa nyumbani, sio nzi wa chooni. Unafahamiana, naam, wale nzi wa chooni wale wana hatari kubwa. Naam, nasalullah salama. Naam, kala naam. Ukiingia kwenye dini ya Allah kwa akili yako, basi utakuwa umefuata hawa zako. Naam. Wa hadha min akbari dhunub, na hii kumsemea Allah jambo ambalo halina dalili ni katika madhambi makubwa. Fi ba'd al-ahyan yasilu ila akbar min ash-shirki, wakati mwingine jambo hilo linakuwa ni kubwa hata kuliko shirki, kama kala Ibn al-Qayyim, li'annahu sharaha hadhi al-aya, kama alivyosema Ibn al-Qayyim, anasema kwa sababu amesherehesha hii aya akasema, inna an-nafsa tadarraja au tudraju fiha min al-adna ila al-a'la. Hii aya hii inafuatwa kwa daraja kutokea chini kwenda juu, min al-adna ila al-a'la, kutokea chini kwenda juu. Fa a'zamuha al-qawlu ala Allah bighayri ilmin, kubwa kabisa, kosa kubwa kabisa lililotajwa kwenye hii aya ni mtu kumsemea Allah bila ya kuwa na elimu. Na ndivyo wakati nasoma hii aya nikawa natanabaisha kwamba Allah ameharamisha fawahisha. Hiyo moja inaanzia chini. Kisha akaja wal ithma. Kisha akaja wal baghya, yani makosa kwa mpangilio. Kisha akaja kumshirikisha Allah. Kisha akaja kumsemea Allah bila ya elimu. Hili likawa ni jambo la tano, na hili wanasema ulama kuwa hili ni kubwa sana. Sawa min ash-shirki, ni kubwa kuliko shirki, li annahu yadkhulu fihi shirku wa ghayrihi, kwa sababu hili jambo hili la kumsemea Allah bila ya ujuzi na elimu inaingia ndani yake shirki, na yanaingia mambo mengine yasiyokuwa shirki. Kwa hiyo inakusanya makosa mengi. Wa mashirku illa min aqwali ahli al-batil, na haikuwa shirki isipokuwa ni kutokana na kauli za watu wa batili. Watu wa batili ndio waliozusha shirki, wa ahli dalal, na watu wa upotevu, hao ndio waliozusha shirki. Naam, kutokana na kumsemea Allah bila ya kuwa na elimu. Kwa hivyo ikawa mtu ameangamia na ikawa mtu amepotea kwa kutumia akili yake katika dini, kawa amemsemea Allah jambo ambalo hakulisema Allah subhanahu wa ta'ala, ikawa amefanya dhambi kubwa sana, ni hatari. Si anasema falhadharul hadhar min atakallum fi dinillah bil hawa, hadhari kubwa, chukueni tahadhari kubwa, jihadharini sana kuzungumza katika dini ya Allah bil hawa, yani bila ya dalili. Ightiraran bil aqli, kwa kudanganyika na akili yako. Ightiraran bil aqli wa dhaka, kwa kudanganyika na akili yako na dhaka yako, leo ujanja wako ulioko nao. Wewe ni dhaki sana, una akili sana, mpaka imefikia eti unazungumza katika dini ya Allah bila ya dalili. Jihadhari sana na hilo, ni hatari. Wa innama alfiqhu fi hadha, utambuzi na ufahamu katika dini, kama huwa shanu fi sahaba, ni kama ilivyo hali na shani katika masahaba wa tabiina na matabiina, walivyokuwa kwamba wao walikuwa ni wenye kusalimu amri inapokuja nas, wanajisalimisha kuipokea nasu hiyo bila ya kupeleka dini kwa hawa zao. Wakama kala huna, innama huwa alitiba, hakika dini si vinginevyo ni kufuata, wa tarkul hawa, na kuwacha hawa ambao ni matamanio ya nafsi. Dini ni kufuata, wa tarku al hawa, na kuwacha hawa, yani la tasliitu al aqli ala dinillah, hakuna kuisalitisha akili, kuipenyeza akili kwenye dini ya Allah. Wala tasliitu al hawa, wala hakuna kuyaingiza matamanio na hawa katika dini ya Allah. Innama huwa litiba, dini ni kufuata, wa tarkul hawa, na kuwacha hawa, wa tajarrudi lillahi rabbil alamin, atajarrud bimaana al-inqita'u lillahi ta'ala, maana yake ni kumweka Allah mbele peke yake katika masala ya dini ya dini yake. Naam, tumemalizia kipengele ambacho tulichokibakisha wiki iliyopita, ambapo ndani yake tumesoma kwamba sunna la tudraku bil uqul wala al ahwa, na pia tumesoma la tudrabu laha al amthal, ikiwa hii ni safari ambayo tulianza wiki iliyopita. Kisha baada ya hapo tunaingia katika masala mengine, ambayo masala hii ni masala muhimu sana kuifahamu, na ni masala ambayo inatakiwa watu kutuliza akili zao sana katika kuifahamu masala hii. Ni masala ambayo mtu yani ghafla tu anaweza kujikuta anaingia katika haya matahadharisho yaliyotangulia huko nyuma, ni tahadhari zilizotangulia huko nyuma, anaweza akaingia katika hizo tahadhari, anaweza kaanza kuuliza mbona inakuwa hivi, kwa nini inakuwa kadha. Na kwa sehemu kama hii ndiko ambako wamepotea watu wengi, na yakatokea makundi mengi katika sehemu kama hii, pale walipoacha at-taslim na kutumia akili zao, kwamba hii bwana akili haikubali. Hii adhabu ya kaburini, hii inasemwa kwamba iko adhabu ya kaburini imetajwa, lakini kiakili bwana adhabu ya kaburi tunaona kwamba hamna. Unaona? Kiakili, mtu anasema kiakili. Lakini sio kimafundisho. Sio kimafundisho, kiakili tunaona kwamba adhabu ya kaburi hakuna. Masala ni masala ya al-imanu bil qadar. Al-imanu bil qadar khairihi wa sharrihi, kuamini qadar khairi yake na shari yake, kuamini qadar khairi yake na shari yake. Ni masala ambayo ni masala muhimu sana. Maulama wakati wanapozungumzia masala ya aqida, hii martaba au sehemu ya qadar lazima waizungumzie, na watakuta imefafanuliwa sana katika vitabu vya aqida. Al-imanu bil-qadar khairihi wa sharrihi. Kuamini qadar khairi yake na shari yake. Kuamini qadar khairi yake na shari yake. Al-muhim kwamba kuamini qadar ni makadirio ya Allah subhanahu wa ta'ala ambayo ameyakadiria tangu kale. Ameyakadiria tangu kale. Naam. Ameyakadiria makadirio kisha akayaandika kwenye ubao uliohifadhika. Ameyakadiria makadirio kisha akayaandika kwenye ubao ambao wenye kuhifadhiwa, au kwamba aliamrisha kalamu iandike. Tutakuja kuona wakati kusoma sharhe ya masala haya, aliamrisha kalamu iandike. Kalamu ikasema niandike kitu gani? Akaiambia andika yatakayokuwa mpaka mwisho wa dunia au mpaka kiyama, wewe andika yatakayokuwa. Kalamu ikaandika. Kwa maana hiyo basi qadar ni makadirio ya Allah subhanahu wa ta'ala, na ufafanuzi wake utakuja kwenye maelezo ya shekhe hapa katika kurasa hizi ambazo tutakazosoma, na huenda leo tusifike popote, tutasoma tu kiasi, alafu yatakayobakia insha Allah, Allah akitupa uzima na afya, tutaendelea nayo tena wiki ijayo. Anasema wa min as-sunnati al-lazima allati man taraka minha khaflatun lam yaqbalha wa yu'min biha lam yakun min ahliha. Ibara hii lam yaqbalha wa yu'min biha ni ibara ambayo imepachikwa hapa katikati, na ndio maana utaona imewekwa mistari. Ilikuwa iwe wa min as-sunnati al-lazima allati man taraka minha khaflatun lam yakun min ahliha lam yakun min ahliha. Lakini akasema, akaongeza hiki kipande hapo katikati, lam yakbalha wa yu'min biha, atakuwa ambaye katika shadha wa min sunnati lazima, na katika sunna, na mambo ya lazima kabisa katika sunna, na kusudia aqida, allati man taraka minha khasla, ambayo atakayeacha katika mambo hayo jambo moja, khaslatun, jambo moja tu, atakuwa lam yakbalha wa yu'min biha, haja ya kubali yote yaliyobakia na wala hakuyaamini. Kwa hivyo lam yakun min ahliha, hatokuwa ni katika watu wake, yani watu wa mambo hayo ambayo anataka mualifu yataja hapa, nayo ni yale yanayokusudiwa kuwa ni arkanu al-iman, ambaye atakayeacha moja katika hayo atakuwa ni si katika watu wenye kuamini arkan al-iman. Lazima kabisa ambayo atakayeacha moja katika hiyo misingi hatokuwa ni katika watu wa iman. Ni zile nguzo sita za imani. Atakayetengua moja katika zile basi ameacha zote. Atakayetengua moja katika nguzo za imani atakuwa ameacha zote. Na yeye mnasoma hapa katika darasa ya Sheikh Abi Zakaria kitabu cha Sheikh Uthaymeen rahimahullahu ta'ala amesherehesha hayo masala katika kile kitabu, mwanzo wa kile kitabu amesherehesha hayo. Na akida au masala ya akida, vitabu vingi vya akida utakuta vinahusiana na masala haya ya zile nguzo sita za imani. Naam, ambazo ni nada nitajia. Naam. Sio? Arkanul iman. Naam. Kuru. Naam. Naam. Naam. Naam. Naam. Wa bil qadar khairihi wa sharrihi. Naam. Al-imanu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa madha وباليوم الاخر وبالقدر خيره وشره. ها مambo yote haya utakuta ni mambo ya ghaibu, utakuta ni mambo yanayohusiana na ilmi, na ilmi al-ghaibi. Kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala ni mambo ya ghaibu, kuamini vitabu vya Allah ni mambo ya ghaibu. Japo vitabu tunavyo, naam, vitabu vipo, Qur'ani iko ni katika kitabu cha Allah, tunatakiwa tukiamini. Nini? Taurati, Injili, Zaburi. Hivi vingine hivi, Taurati, Injili na Zaburi ambavyo vimeteremshwa kwa manabii waliotangulia, tunaviamini jumlatan. Tunaviamini jumlatan na sio tafsila. Sio tafsila, lakini tunaamini kitabu kinachoitwa Taurati ni kitabu cha Allah. Kitabu kinachoitwa Injili ni kitabu cha Allah. Kitabu kinachoitwa Zaburi ni kitabu cha Allah. Yaliyomo ndani yake mengine yamefutwa na Qur'ani, na mengine yamo yamebakia, na mengine wamebadilisha Mayahudi ambao ndio walikuwa na dhamana ya kuwa na vitabu hivi, wamebadilisha yaliyomo ndani yake. Kwa hivyo hatusemi kwamba mtaamini yaliyomo ndani ya vile vitabu yote moja kwa moja, isipokuwa tunaamini kwa ujumla. Naam, tunaamini hivyo ni vitabu vya Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, kuamini malaika, kuamini mitume. Naam, pia kuamini mitume ni mambo ya ghaibu ambayo tumeelezewa tu na mtume wetu sallallahu alaihi wasallam, kwamba wako mitume wengine walitangulia. Wako mitume wengine walitangulia, lakini hatukuwaona, bali tume Allah amewaeleza ndani ya Qur'ani, na mtume sallallahu alaihi wasallam akawaeleza na akawanadifia, walikuwepo katika watu mitume waliotangulia, nabii fulani, nabii fulani, nabii fulani alifanya kadha, alifanya kadha. La, sisi tunaamini hayo. Naam, ambalo ninataka kuzungumziwa hapa ni kuamini qadar. Kuamini qadar, wa bil qadar khairihi wa sharrihi. Khairi yake na shari yake. Kwamba katika qadar kuna mambo ambayo yanampata mja, inakuwa ni khairi, yani inakuwa kwake, yanakuwa ni khairi kwake. Japo yale aliyoyakadiria Allah yampate mja ni kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, yote ni khairi. Yote ni kheri, lakini kwa kuzingatia yule ambaye anapatwa na mambo hayo, basi ndio inakuwa ni shari kwa upande wake yeye. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala hajalifanya jambo hilo kuwa ni shari kwa mja wake. Hii nayo vile vile inakuwa kidogo ni ngumu kufahamika. Labda tutolee mfano, mathalan mtu amepatwa na maradhi fulani, amepatwa na maradhi, maradhi fulani yanamsumbua. Haya maradhi kwa kuyatizama kibinadamu ni shari, kibinadamu ni shari, lakini kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni neema kwa mtu huyo, ni neema kwa mtu huyo. Naam, huenda Allah amemkadiria hayo maradhi kwamba anataka kumuondolea baadhi ya mambo aliyoku nayo, anamuondolea, au inaweza ikawa ni katika kumfutia makosa yake aliyoko nayo, au ni kumuongezea thawabu. Naam, ana amepata hilo tatizo ili aweze kupata thawabu nyingi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo utakuta ni kheri kwake yeye, japo kwa sababu ni masaibu, ni tatizo limempata, basi yeye analihesabu kuwa ni shari. Ama kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala inakuwa si shari kwa mja. Endapo mja anapatwa na misukosuko, basi ime inakuwa ni mtihani kwake, ima kwa sababu ya kosa alilolifanya mathalan, kwa hivyo Allah anamtakasa kwa akamletea akamletea msukosuko, au ni mtihani anataka kumwangalia, atasubiri, atavumilia, iwe ni kheri kwake. Kama mnavyokumbuka kwamba kila jambo na la mja ni kheri kwake, akipatwa na kheri anashukuru, ana jambo la kufurahisha anashukuru, yalikuwa ni kheri kwake. Akipatwa na jambo la la kuudhi ambalo kwake yeye anaona kama ni shari, anasubiri, inakuwa ni kheri kwake. Naam, sasa ni kheri kwa kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, japo binisbati lil makhluq sharrun. Naam, wa tasdiqu bil ahadithi fi, na kusadikisha, kuzikubali hadithi ambazo zimekuja kuzungumzia mambo ya kadari. Wal imanu biha, na kuziamini zote hizo hadithi zinazungumzia masala ya kadari. La yukalu lima, katika mambo ya kadari na nususu zilizokuja kuelezea kadari, haisemwi kwa nini, kwamba lima, kwa nini hudhudi anasinzia, haisemwi kwa nini katika mambo ya kadari, wala kaifa, wala haisemwi kwamba kaifa, vipi, inakuwaje katika mambo ya kadari, haisemwi namna hiyo, isipokuwa innama huwa tasdiqu, yani biha, ni kuzisadikisha tu, inatakiwa ni kuzisadikisha na kuzikubali. Wal imanu biha, na kuziamini. Hapa pana mtihani mzito sana, na tumesema makundi mengi yameteleza sehemu hii, na Sheikh atakuja kuyataja huko nyuma. Alasema mina sunnati lazima, katika sunna ambazo za lazima, allati man taraka minha khasla, ambazo atakaye acha katika hayo mambo, katika hizo sunna akaacha jambo moja, lam yakbalha, atakuwa hakuzikubali, wa yu'min biha, akawa hakuziamini, lam yakun min ahliha, hatokuwa ni katika watu wa hayo mambo ambayo atakayotajwa. Sheikh anasema intabihu li hadha, kuweni makini katika hili linalotaka kutajwa. Hadhihi alfaqratu muhimma jidda, hii ni fakra, ni makta, ni kipande muhimu sana, au hii ni sehemu muhimu sana, ni paragraph muhimu sana inayoelezwa hapa. Al-Imamu Ahmad sayasifu lana usulan, Imamu Ahmad atatutajia hapa misingi na kanuni. Man taraka shay'an minha, atakayeacha chochote katika misingi hiyo, falaisa min ahli sunna, atakuwa sio katika ahli sunna, anatoka nje ya ahli sunna, yani yakhruju an da'irati sunna ila albid'ah, anatoka kwenye daira na duara la sunna, anakwenda kwenye bid'ah. Kwa hivyo tanabahu li hadha, tanabahini kwa jambo hili ninalotaka kutajwa hivi sasa, muwe makini na mtanabah katika jambo hili ambalo linalotajwa hivi sasa Imamu Ahmad atakulieleza. Wa min as-sunnati al-lazima allati man taraka minha khafla, yani فإذا تركها كلها أو معظمها فهذا هو البلاء, كما تزياتا أتياتا يوتي أو أكاتا معظمها ننجياز وكما مزياتا هي سسين أكواني بلاء كبوة كمتهيو لم يقبلها أكاوا حكو ذكبالي, يعني أباها أمزكتا كاوا مزكتا ويؤمن بها, na akawa hakuziamini, lam yakun min ahliha, hatokuwa ni katika ahliha, in ahlu sunna, au hatokuwa ni katika watu wake. Idha lam yakun min ahliha, yani min ahli sunna, yakunu min ahli albidai wa dalal, kama mtu hatokuwa ni katika ahlu sunna, sasa atakuwa ni katika ahlu albida wa ahlu dalal, watu waliopotea, waliyadhu billah, Allah tukingi na hilo. Wa antum taarifuna anna albidata tanqasimu ila kabair wa saghair, mnajua kwamba bida inagawanyika katika madhambi makubwa na katika madhambi madogo. Naam, wa ila shirki wa ila ilhadi, pia inakwenda mpaka kwenye shirki, inakwenda mpaka kwenye ilhadi. Kwenye ilhadi, ilhadu maana yake ni kupinga masala ya kuwepo muumba kupingana na adilla, kupinga kuwepo Allah subhanahu wa ta'ala anastahili kuabudiwa, peleka ilhadi. Naam. Wa ila bala'in, inampelekea kwenye balaa vile vile, na kwenye mabalaa makubwa kama yakulu Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, al-bid'atun mushtaqqatun min al-kufri. Bid'a hii imechukuliwa kwenye kufri. Al-bid'a mushtaqqatun min al-kufri, imechukuliwa kwenye kufru. Wa ayilatun ilayhi, yani wa raji'atun ilayhi, yani raji'atun ila al-kufri, anna al-bid'a raji'atun ila al-kufri. Kwa bid'a inarejea kwenye kufru, kwa sababu asili yake ni watu kutotekeleza maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala, na kutotekeleza mafundisho ya dini, na kujitengenezea mambo yao wenyewe kisha wakayaingiza katika dini. Wal bid'a taqumu ala al hawa wa dalal, bid'a inasimama kwenye hawa na dalal. Naona kama hatutaweza kufika pahali, na kipande hichi ambacho kinaendelea hapa ni kipande ambacho hatuwezi kukikata, na kuna mapote yametajwa hapa ambayo huenda inahitaji taarifu kila pote. Sasa naona tushi hapa insha Allah, alafu kama kuna swali moja au mawili yaulize, kisha tuendelee, kisha tutafunga darsa, na kama hakuna maswali basi tuishie hapa. So, swali liko nje kabisa ya mlango uliousoma. Labda kwa vile watu hawakuuliza, anauliza mpira. Ha? Mchezo wa mpira ni halali au ni haramu? Nao, mbona mnacheka? Ha? Aliwauliza nyinyi sasa mnaocheka, ni halali au ni haramu? Halali. Dalili. Ha? Dalili ya uhalali wake. Naam. Na nasema haramu. Huku kundi kubwa wakasema halali, kwa sababu wanacheza mpira, wanapenda mpira. Kuna wengine huku wanasema haramu. Sikia, nakunongona. Ehe. Udalili wa halali wa mpira. Ha? Yeye ndio mnahalalisha mambo. Yule mnahalalisha mambo bila dalili, eh? Naam. Hili ni katika masala, mambo ya mpira ni katika masala ambayo yanaingia katika mambo ambayo ni katika, yani yanaingia katika michezo ya kawaida ambayo watu wanaifanya kwa ajili ya nashati. Isipokuwa sasa itaangaliwa huu mpira, ha? Unachezwa kwa mtindo gani? Na mchezo wa mpira ni katika michezo ambayo imekuja katika masala ya michezo mbalimbali. Kuna michezo ambayo sheria inaruhusu kucheza michezo hiyo na kuwekewa zawadi kwa washindi. Ana? Lakini michezo ambayo ni ile michezo ambayo watu wakicheza michezo hiyo, faida yake inarudi kwenye dini. Kama vile michezo zamani ilikuwa michezo ya kurusha mishale, mashindano ya kurusha mishale, kurusha mikuki, kulenga shabaha. Naam, mashindano ya kukimbia na farasi, kumbiza farasi. Ana? Mashindano kama hayo na mashindano ya ambayo yana faida yake inarudi kwenye dini. Au mashindano kama michezo ya mpira, haya ni mashindano ambayo ni mubaha. Isipokuwa sheria hairuhusu kuweka zawadi katika mashindano ya mpira. Kwamba atakaye shinda timu hii kishinda itapata kitu fulani, na hii au atapata kitu fulani. Hiyo katika sheria hairuhusu. Naam, ukirudi katika katika milango ya fikhi, katika misabakati. Mlango katika vitabu vya fikhi kuna mlango unaozungumzia mambo ya mashindano. Imetajwa kwamba michezo kama hii ya mpira ni michezo ambayo watu wanacheza kwa ajili ya kupata uchangamfu na shat ya mwili, kuwa na mazoezi na kutolegea legea, lakini si michezo ambayo inaruhusiwa kuchukua zawadi kwa michezo hiyo. Naam, pia swali lake limeenda zaidi kwamba kuna wengine wanacheza michezo lakini inawekwa kamari ndani yake. Kuna vitu vinawekwa kama vile kama kamari. Hii sasa wameingiza ndani yake jambo la haramu zaidi. Naam, imekuwa ni haramu kwa sababu kamari imeharamishwa katika dini. Haramu kuwepo kamari. Swali lako linataka kufanana na swali ambalo nimeulizwa leo. Kuna misikiti fulani inataka kuanzisha mashindano. Msikiti wa Morogoro, mtaa wa Morogoro na msikiti wa mtaa wa Moshi. Waumini wa pale na waumini wa hapa waenda kushindana mechi ana kwenye uwanja fulani. Alafu kisha inawekwa watakaoshinda watapata mbuzi. Unaona? Hivi ni vitu ambavyo havifai kuweka mashindano kama haya. Kesho atakayeshinda ataweka mbuzi, kesho kutwa atakayeshinda atapewa ng'ombe, kesho kutwa itakuwa kombe la mashindano ya misikiti, kesho kutwa kwa kadha. Kwa ni bida, itakuwa ni uzushi ambao utakuwa unaendelea mwisho baada unatakiwa utakuwa mkubwa. Kama ilivyo kwamba haya mambo ya mipira pamoja na mazawadi, kuwekwa mazawadi na watu kulipwa, ni jambo ambalo limekuzwa mpaka sasa hivi limekuwa katika dunia jambo kubwa sana. Watu wanapoteza muda mrefu katika mambo ya mpira, watu wanapoteza pesa nyingi katika mambo ya mpira, wanasahau kabisa dini yao. Kwa hivyo inakuwa ni jambo la hatari. Kwa hivyo mpira unaweza ukachezwa katika upande wa nashati na vile vile kusiwe ndani yake kuna mambo ya haramu kama hivyo tulivyotaja. Naam, subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta